Okay, vi starter altså lige dagens episode med en lille disclaimer. Altså, du ved det nok ikke, men jeg bruger altså timevis i min weekend på at finde musik og sådan små medieklip og breakere til den her podcast. Og der findes altså en helt speciel genre af musik til podcast, som er, om den er helt og aldeles ulidelig og bare generelt bad taste. Det er den genre, der hedder Corporate Motivational Inspiration. Men det kan godt være, at den er ulidelig, men den er altså også samtidig bare helt og aldeles på sin plads i dag, hvor vi skal tale om corporate bullshit og hurra-ord. Prøv lige at høre et eksempel på musikken her. Ej, men lyt lige. Er den ikke bare ubehageligt. Man kan bare se folk stå på scenen og fyre floskler af til den her musik. Nå, men jeg har altså besluttet mig for, at du skal lide hele vejen igennem den her episode, hvor jeg kun vil gøre brug af den her musik, for ligesom at understrege den smerte, vi alle sammen oplever, når vi bliver udsat for det her corporate bullshit bingo varmluftshelvede. Velkommen til adfærd. Nej, den går ikke. Velkommen til adfærd. Jamen officielt velkommen til den her episode. I dag der har vi besøg af Mikkel Hune Toksvig, som er retoriker og forfatter til bogen Farvel til Business Bullshit. Han skal hjælpe os med at forstå, hvorfor vi er omgivet af så meget varm luft. Men endnu vigtigere, så skal han jo også konstruere en guide til, hvordan vi en gang for alle får bugt med de her floskler og forfærdelige formuleringer. Og ved I hvad, det synes jeg var sådan lykkes ret godt med. Undervejs der taler vi både om, hvilke ord danskerne de hader mest. Vi taler om forskellige grader og kategorier af bullshit, og det viser sig faktisk, at der er mennesker, der forsker i det her felt. Smukt forskningsfelt. Nå, Mikkel forklarer, hvorfor der er så meget bullshit, og så nævner han også i forbifarten Tony Blairs regel for at skrive engagerende taler. Men måske vigtigst af alt, så bliver vi helt konkrete, når Mikkel fortæller dig om de tre ting, du selv kan gøre, når du bliver ramt af bullshit, og de utrolig mange ting, du kan gøre for at undgå at blive afsender af det. Lad os komme i gang. Kunne vi ikke sådan starte med et par eksempler? Hvad er dine egne yndlings-bullshit-formuleringer? Jo, det kan vi godt. Altså, de kører jo lidt på omgang. Så nogen, det kan jeg have i en periode, og så nogle andre, der kommer til. Men i øjeblikket, der har jeg en særlig aversion mod nogle forskellige ord. En af dem, det er unik. Jeg synes, unik bliver brugt alt for lemfældigt. Altså, hvis man undersøger, hvad unik betyder, så er det noget enestående, noget, der kun findes en af, noget helt specielt. Men det bliver brugt i alle mulige sammenhæng, hvor man siger, at et masseproduceret produkt, det er unikt. Og allerede der passer det jo ikke, fordi hvis du har masseproduceret noget, er det ikke unikt. Ej. Eller vores virksomhed er helt unikke, på trods af, at vi har 5 konkurrenter, der minder om os, og vi har præcis de samme værdier som dem. Så brugen af unik udvander ordets betydning. Og et andet hadeord, jeg har, det er pipeline. Og, du siger det helt tørt også. Ja, jeg har det også lidt svært, men det er også, fordi det er så uæstetisk, det er så grimt et ord. Ja. Og en af grunden til, at jeg ikke kan lide det, det er også, fordi vi kan ikke blive enige om, hvad det betyder, og hvor det skal bruges henne. Er det salgsmuligheder i fremtiden? Er det kalenderstyring? Er det talentudvikling? Er det ledelsesudvikling? Jeg har sågar hørt nogen, der brugte det om en telefonforbindelse. Så havde de en pipeline. Og så er det jo også en mekanisk metafor. En maskinel metafor, man bruger om noget menneskeligt. Og allerede der bliver det også en lille smule uheldigt. Ja. Jeg vil bare lige starte med at gribe den, du sagde med det unikke. Ja. At der skal nærmest ikke noget til, før noget er unikt. Nej. Og det synes jeg var faktisk altså en helt egen kategori af business bullshit, eller generelt organisatorisk bullshit. Ja. Det er det her med, hvis vi får et nyt IT-system i HR-afdelingen, så er der tale om paradigmeskifter. Altså, ja. man bruger nogle ord, der overhovedet ikke hører hjemme her. Er det det, du kalder opstyltet sprog? Ja, det bliver kaldt opstyltet sprog, eller oppustet sprog. Altså, fordi man skal prøve at få noget. Man tænker, at hvis man gør noget vildere, så bliver det mere interessant ud fra et resonemang om, at mere er bedre. Ja. Så jeg kan kun få opmærksomhed, og det er jo klart, at der er stor konkurrence om at få opmærksomhed, men det kan jeg kun få ved at puste mit sprog op, eller gøre det mere opstyltet. Men man kan også hurtigt gennemskue, at der så er en uoverensstemmelse mellem den oplevede virkelighed, og hvad man så siger, fordi det nye IT-system var ikke nødvendigvis paradigmeskift, især ikke hvis det tog 4 år for det implementeret, og man reelt synes, at det, man havde før, var bedre. Ja. Måske et paradigmeskift til det værre. Ja, meget enig. Du bruger også i din bog, og det er også en undersøgelse, som jeg har læst, og mange andre sikkert også er faldet over på LinkedIn og andre sociale medier. Jeff for nylig undersøgte, ja, hvad for nogle hadeord danskerne brød sig mindst om, skulle jeg til at sige. Kan du huske, hvad er top 5 eller noget, der minder om det? Altså de værste ord. Hvis man siger det på sit kick-off eller i sin folder, så kan man godt regne med, at folk de, med det samme vender mundvinen nedad. Hvad var de top 5? Kan du huske dem? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg kan i hvert fald godt huske top 3. Ja, top 3 er også fint. Men altså, der var flere hundrede ord, der blev nomineret, og så valgte man så 20 ud, som der blev stemt om. Og nummer 1, det var rejse. Og nummer 2, det var, jeg hører, hvad du siger. Ja. Og nummer 3, det var agil. Og nogle af de efterfølgende, det har været noget med at genbesøg og onboarding og ligge foretoget, mens vi går. Og disrupte var også en af dem i toppen. Ja. Ja. Og kan du sige sådan lidt mere generelt om, nu lavede Jeff den her undersøgelse, hvad er sådan dit eget blik med dit arbejde med bogen? Og så, hvad er status på business bullshit i Danmark? Det, der nok er særligt kendetegnet nu, er måske omfanget. Ja. Der er en amerikansk filosof, der hedder Harry Frankfurt, som siger, at det, der er særligt kendetegn ved vores samtid, det er omfanget af bullshit. Det er ekstremt. Og hvordan definerer han bullshit? Jamen, det er faktisk lidt svært at definere bullshit, fordi hvis man slår op i ordbogen, så står der, at bullshit er noget overfladisk, det er noget misvisende, det kan være noget pralende, og man kan bruge det til at bedrage eller bluffe. Mm. Men hvis man undersøger det lidt nærmere, så finder man ud af, at det faktisk er et akademisk forskningsfelt. Okay. Ja, og det er faktisk lidt sjovt at tænke på, at der sidder professorer og lektorer rundt omkring på universiteterne i verden og forsker i bullshit. Men det er faktisk god og lødig forskning, synes jeg, som er meget interessant. Stort set alle tager udgangspunkt i ham, der hedder Harry G. Frankfurt. Og han siger, at det, der er særligt kendetegn ved bullshit, det er, at bullshit suspenderer eller ophæver spændet mellem sandt og usandt. Mm-hmm. Når jeg sidder og snakker nu, så prøver jeg også at tale sandt, klart og retvisende i forhold til min oplevelse af, hvad virkeligheden er. Men når man bullshitter, så suspenderer man det spænd, så er man i virkeligheden ligeglad med, om det, man siger, er sandt og retvisende eller falsk. Det handler mere om at skabe en effekt. Og den effekt kan være, at man kan bedrage, man skal overbevise, påvirke følelser osv. Ja. Jeg synes, det er nemmest at forstå bullshit som et spørgsmål om grader. At et udsagn kan være mere eller mindre bullshit og mere eller mindre retvisende. Er der forskel på dig for varm luftstrategi og bullshit, corporate bullshit, pladersnak, newspeak? Altså, der er alle mulige ord, som i min verden betyder en lille smule det samme. Jeg ved også, du havde nogle tanker omkring, hvordan du skulle navngive din bog. Ja. Altså, jeg valgte begrebet business bullshit, for jeg kunne også kalde den corporate bullshit. Det overvejer jeg også, fordi det er nok flere, der kender. Men corporate bullshit fik det også til at lyde, som om det kun er noget, der eksisterer i det private erhvervsliv. Og det er det jo ikke. Det kan jo sagtens eksistere i andre former, altså andre sfære i det offentlige og inden for politik blandt andet. Ja. Jeg kan nok svare ved at sige, at bullshit er særligt fremtrædende inden for nogle brancher. Ja, her vil være særligt forekommende. Som for eksempel hvad for nogle? Jamen politik for eksempel, men også reklame, ledelse, iværksætteri, salg, marketing, kommunikation. Hvad har vi tilbage efterhånden? Ja. Folk, der laver rigtig arbejde. Folk, der producerer. men altså alle de steder, og det tror jeg også, vi kommer ind på senere, alle de steder, hvor der er noget med overtagelse, hvor det handler om at overtage noget, der er et meget stort bullshit-potentiale. Du kan godt lide, at du bruger begrebet overtagelsesøkonomi. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide, det ord, også selvom jeg aldrig nogensinde har hørt eller brugt det selv før. Kan du ikke sige, hvad det er, og hvorfor du tror, det bidrager til problemet? Som prøver at kigge på nogle lidt mere bagvedliggende årsager, så synes jeg, at overtagelsesøkonomi forklarer meget af det, der sker. Og overtagelsesøkonomi, det er egentlig et begreb for, at en større procentdel af arbejdsmarkedet beskæftiger sig med at overtale andre til at købe et eller andet. Det, der sker i overtagelsesøkonomien, det er, at der er flere og flere, der kæmper om at få opmærksomhed. Så overtagelsesøkonomi hænger sammen med opmærksomhed. Ja. Og den måde, man ofte forsøger at få opmærksomhed på, det er ved at skrue sit budskab op. Altså skrue op for sproget. Det bliver mere og mere oppustet og mere og mere opstyltet, det man siger. Og i den konkurrence, så mister man blikket for virkeligheden, fordi man kommer til at fokusere på noget forkert. Man kommer til at fokusere på kun at få opmærksomhed. Det er også det, der ligger i clickbait. Det handler kun om at få klik opmærksomhed på bekostning af den journalistiske kvalitet, eller på bekostning af de retvisende beskrivelser af det produkt, man nu engang har. Mm. Og det sjove er jo så, at når man så prøver at skille sig ud, så kommer man til at ligne hinanden rigtig meget, fordi man kigger på, hvad gør de andre? Hvilke ord bruger de? Fordi så skruer vi lige lidt mere op. Ja. Og hvis de investerer i det her nye begreb, så skal vi jo også gøre det. Ja, så overbyder man hinanden. Ja, lige præcis. Ja. Og Jeg har begrebet fra en svensk professor, der hedder Mats Alvesen. Han siger, det er kendetegn for vores samfund, at vi søger efter grandiositet. Vi søger efter noget storslået. Vi skal skille os ud. Og der er også en tysk sociolog, der hedder Andreas Rekwitz, der simpelthen snakker om, at vi lever i singularitetens samfund. Det, der er kendetegn for vores samfund, det er, at vi skal være unikke. Vi skal være særlige. Vi skal være specielle. Og det er det, han så kalder singulært. Ja. Det værste, man kan gøre, det er at være konform og almindelig og gennemsnitlig. Mm. Men mange mennesker er jo konforme og gennemsnitlige og almindelige. Det er jeg også selv, og er glad for at være det. Men når man skal prøve at være unik og skille sig ud på noget, der i virkeligheden er meget gennemsnitligt, hvordan gør man så det? Jamen, det gør man gennem sin kommunikation, det gør man gennem sit sprog. Men det bliver ofte bullshit, fordi man mister kontakten til virkeligheden. Man suspenderer igen spændet mellem, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Ja, jeg synes, jeg har et godt eksempel på det selv, hvor jeg ved ikke, om jeg er faldet i. Jeg har gjort det med åbne øjne, men hvor jeg har haft sådan en dobbelthed med det, og jeg tror, det passer lige ned i, det er begrebet masterclass. Jeg har jo en masterclass, en online masterclass hedder det. Og den skulle have et navn på et tidspunkt, og så havde jeg lidt tænkt, at det er ikke bare et kursus, det her. Kursus, det er lidt konform, det er lidt, det er lidt fodformet, det er lidt kaffe og slice, det er vildere det her, ikke? Ja. Ej, det er en masterclass. Og jeg ved, det dækker ikke over en skid, vel, fordi det kan være en dag, det kan være 100 dage, det kan være en time, det kan være hvad som helst. Men det er ligesom om, det er kursus, men lidt bedre, lidt amerikansk, ikke? Og så er det en online masterclass versus et kursus på internettet, hvilket vel have været et mere retvisende betegnelse. Jeg var på ingen måde first mover, da jeg gjorde det, men det er nogle år siden. Og nu kan jeg bare konstatere, alt er bare en masterclass nu. Der er nærmest ingen kurser tilbage i den vestlige verden. Nu er alt masterclass, og lige om lidt, så hedder det noget nyt. Ja. Mit spørgsmål her, det er egentlig også, hvis du skal hjælpe sådan en som mig, som jeg også selv har tænkt, og helt klart også er en del af problemet. Jeg har en ret stor hunch om, at hvis jeg har kaldt det et internetkursus, så er der langt færre, der har været med. Og der er ret mange, som har været glade for det, som aldrig var kommet med, fordi det ikke ligesom havde haft den der kant, eller hvad vi nu vil kalde det, andre klichéer, ikke? Hvad tænker du om det? Skal jeg så bare kalde det er, og så må jeg ligesom bare lade glade kunder ligge på vejen? Eller hvordan? Kan du følge mit dilemma? Ja, her? Jeg kan sagtens følge dig i det. Jeg tror også, det er det, som man ofte falder i. Men man kan også tænke, hvis jeg vil skille mig ud, så skal jeg jo gøre noget andet, end det alle de andre gør. Så hvis alle snakker masterclass, så kunne jeg jo prøve at kalde det noget andet. Ja. Og man så skal kalde det internetkurser. Det er måske lige kedeligt nok. Men man kunne være kreativ. Altså, dine bøger har jo også nogle meget kreative navne i forhold til hvad indholdet i bøgerne måske er. Der kunne man måske godt finde noget, som var mere retvisende, men det er jo også en af grundene til, at de skiller sig så meget ud der. Jytte for marketing. Okay, hvad er det for noget? Det skal jeg da lige undersøge, hvad det er. Men det er jo ikke sådan en opstyltet titel, du har fundet på. Nej. Det er jo ikke at blive verdens bedste adfærdsdesigner, hvis du læser mine to bøger. Nej, men det er faktisk en meget god point, at man kunne helt forlade det begreb der. Nå, det var bare, fordi jeg bare lige ville sørge for, at folk ikke troede, at sådan en som mig var fuldstændig ude af det der en eller anden helgen, der falder også meget i. Især når du ender sådan noget marketing, salg, disciplin, så er det virkelig svært at holde sig inden for det retvisende sprogbrug, uden at skrue på det der lidt opstyltede noget. Det er, ikke? Og masterclass kan sikkert gå an, men det er ikke mange trin videre, skal gå, før en hel brugergruppe vil sige, hold nu kæft og kald det, hvad det er. Det er et kursus på internettet, ikke? Mm. Ja. Nå, nu taler jeg min masterclass helt ned. Det var ikke så godt. I bogen, der nævner du sådan forskellige kategorier af det, du kalder bullshit. Kunne du prøve sådan at hjælpe os med sådan at pille det lidt fra hinanden og komme ned i nogle forskellige kategorier? Jeg tror også, du har et ord, der hedder synonym snyd, eller sådan noget, jeg godt kunne lide, at der er eufemismer og alt muligt andet. Kan du prøve at hjælpe os med sådan, så vi kan blive bedre til at genkende de forskellige kategorier af det? Måske komme med et par eksempler. Men eufemismer, som du sagde, som jeg også kalder synonym snyd, eller det er måske en negativ udgave af eufemismen. Eufemisme, det er en positiv omskrivning af virkeligheden. Og den kan man jo bruge i alle mulige sammenhæng og bruge den retvisende. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer det over. Ja. Jeg tror, mange kender det fra politik og fra spin, hvor man prøver at sætte en positiv spin på en negativ sag. Og det er nok også der, hvor man hurtigst eller tydeligst gennemskuer bullshit. Altså det, hvor flest gør det. Ja. Og det. Men man kender det også fra sit arbejde, sandsynligvis. Det er der, hvor man skal tænke på udfordringer i stedet for problemer. Man skal tænke på løsninger i stedet for begrænsninger. Og effektiviseringer i stedet for fyringer og selvledelse i stedet for manglende ledelse og så videre. Altså det er de her omskrivninger, hvor på et eller andet tidspunkt, så kommer det over og bliver utroværdigt, og man gennemskuer. Det her, det er så langt fra min oplevelse af virkeligheden, at det kan jeg slet ikke. Jeg kan slet ikke acceptere den sprogbrug, som du har. Jeg husker, der var en tidligere kollega, som gav mig formuleringen, en justering af bemandingsprofilen, var der en virksomhed, der havde lavet, som jeg bare betød en masse fyring, ikke? Okay. Og folk, de så det virkelig som en rød klud i hovedet. Altså en ting er, at jeg fyrer en masse mennesker. Det kan være, at man måske, hvis man er super empatisk, kan sætte sig i deres sted og sige, okay, jeg kan godt se det. Men så bare fortæl os det, for fanden, frem for at pakke det ind i alt muligt. Kan du sige sådan lidt om, når man bliver taget i bullshit, hvad konsekvenserne er ved det? Jamen, konsekvenserne kan være, at man som medarbejder bliver kynisk. Ja. Eller desillusioneret. Man oplever, der er et gentagende hykleri mellem hvad man siger og hvad man gør. Det er i hvert fald det, man kan opleve som medarbejder. Det kan godt være, at man som ledelse ikke nødvendigvis ser det hykleri, men som medarbejder siger, jeg kan se, der er et hykleri her mellem, hvad du siger og hvad du gør. Og hvis man oplever det tilstrækkeligt mange gange, så kan man godt ende i at blive desillusioneret. Og måske også få mistillid og ende med at sige, så har jeg modstand til alt, du kommer med. Også selvom det kan være godt og ment i en god virkning, men fordi det er dig, der kommer med det, så gider jeg ikke lytte til det. Ja. Eller så lader jeg, som om jeg lytter, og så går jeg tilbage og gør, som jeg plejer. Jeg håbede jo, at jeg med nogle af jyttebøgerne kunne have sat en kæp i hjulet, men altså, det er... Hvis du tror, din bog kommer til at ændre verden, så er du altså naiv, skulle jeg til at sige. Altså trykket... ja, det er så ærgerligt, jeg skal fortælle dig. Men jeg elsker, at vi kæmper imod det, men trykket er gigantisk. Ja. Og det, jeg synes, der er sjovt, det er, at jeg har aldrig mødt nogen, der ikke med det samme kan forstå problemet i det, og siger, ja, det er også på min arbejdsplads, og ja, det kommer vi også nogle gange. Altså, alle ved præcis, hvad man taler om, og alligevel bliver der simpelthen sprøjtet ud med supersoaker. Nu ved jeg ikke, du ser lidt yngre end mig, det var sådan en vandpistol, man havde dengang, jeg var med. bullshit i alle mulige retninger. Så kan du sige sådan lidt om, hvad er konsekvenserne ved, at vi bruger sproget sådan her? Det virker til, at det bliver værre og værre. Ja, altså, udover at det kan lyde til kynisme, hos medarbejderne, desillusion over det at gå på arbejde i værste konsekvens, så lidt mere håndgribeligt, så fører det jo bare til en masse misforståelser. Mm. Vi tror egentlig, at vi forstår hinanden på samme måde, fordi vi kommunikerer abstrakt gennem nogle alment accepterede modeord, men i bund og grund, så forstår vi måske ikke hinanden, og når vi skal ud og konkretisere det i vores hverdag, så kan det være, at hvis du kommer med et eller andet til mig og siger, at du skal gøre sådan og sådan, nu skal vi implementere noget innovativt, et eller andet, så går jeg ud og siger, okay, så må jeg prøve at gøre det, og kommer tilbage. Var det det her? Nej, det er overhovedet ikke det. Ej. Og så har vi jo spildt hinandens tid. Nogle af de bøger, som vi begge to også har læst om bullshit, en virkelig god anbefalelsesværdige bøger, dem kan jeg lægge i show notes. Der er det, som om man går meget efter bullshitterne, altså de her mennesker, som er lidt ligeglade med etik og moral, og tænker, jeg målet helliger midlet, jeg skal bare have folk til at gøre noget, eller de skal bare ikke opdage, jeg ikke har tjekket på noget som helst. Min oplevelse er, at det er en meget lille procentdel af det, vi to kunne vurdere som bullshit, der kommer fra de mennesker, hvor langt størstedelen i virkeligheden kommer fra hårdarbejdende mennesker, der laver strategier og planer, hårdarbejdende konsulenter, men som simpelthen mangler noget kommunikationsfaglighed og føler, at de har sagt noget super konkret, når de siger agil projektledelse. Men alle de andre folk sidder bare med krydsede hænder og stemmer i Jeffs undersøgelse, hvad er det for noget pis? Ikke? Mm. Hvem er dem, der har hyret dem her ind? Ja. Kan du gøre mig lidt klogere på, eller dele dine refleksioner omkring det her med bevidst, ubevidst bullshit, hvis vi kunne kalde det det? Ja, det er en rigtig god pointe, fordi man har det med at få en tanke om, at dem, der bruger bullshit, de gør det altid bevidst for at manipulere. Lidt ligesom politik, jamen, det er jo bare nogen, der prøver at manipulere mig. Men i virkeligheden kan det jo være en lille del, hvor en stor del egentlig bare prøver at kommunikere klart. Så jeg tror også meget, at det skyldes altså en ureflekteret efterligning. Ja. Der er nogle ord, vi bruger, og så tænker man ikke nødvendigvis over, hvad implikationerne kan være ved at bruge de ord. Det kan også være, at man prøver at signalere, at man hører til i en gruppe, og legitimere sin status. Mm. Jeg er en del af den her ledergruppe, eller jeg stræber efter at blive en del af den, og derfor prøver jeg at tale deres sprog. Det går, at vi ikke helt forstår hinanden, men det er det sprog, man taler, og det er jo meget naturligt. Sådan er det jo altid, når man kommer ind i en ny gruppe, om det er en fodboldklub, eller en arbejdsplads, eller en fest, hvor man ikke kender særlig mange, så prøver man jo også at blive en del af det, af den gruppe ved at efterligne dem til en vis grad. Ja, ja. Hvad med jeres spørgsmål, jeg sendte dig, inden vi skulle tale sammen? For det er faktisk også lidt en kæphest af minde ud over den, vi lige har vendt her. Det er, når nogle brugergrupper får hijacket et fagord, som andre folk de så bruger til bullshit. Og jeg synes jo faktisk, ordet agil her er virkelig godt. Vi kan også bruge et ord som coaching, at der er mange, der, når de hører de to ord, så går de fuldstændig i forsvarsposition, fordi alt er blevet agilt, det er en agilt lederskab, agilt. Men hvis du taler med et software-projektteam, der skal udvikle et eller andet, så vil agilt betyde noget hyperspecifikt om en meget, meget konkret metode. Mm. Hvad er din egen refleksion? Vi hader nogle af de ord, som faktisk for en gruppe betyder noget meget specifikt. Der må være nogen, der bruger ordet agil ude i vores organisationer lige nu, som er så trætte af, at folk hader det ord, for det, de laver, er faktisk agilt. Ja. Jeg tror, mange har den oplevelse i virkeligheden, og man kan jo også sætte det som helt kategori af bullshit, altså skævvredende fagbegreber, ja. Eller noget, man kunne betragte som leadership eller management floskler. Men for nogen er det jo et fagbegreb, og det er retvisende, og det er præcist. Og sådan er det jo inden for alle felter. Hvis jeg bruger fagbegreb konkret, og min modtager forstår det, så er det jo godt at bruge det. Så er der ikke nogen grund til at konkretisere det ned til en grad, hvor de synes, man tæller ned til en. Mm. Problemet er, når man begynder at efterligne andre, eller tage et ord fra en anden sammenhæng, og så bruge det forkert. Men hvordan skal man imødegå det? Men man kan jo lave noget metakommunikation. Man vil sige, nu siger jeg altså lige et ord, I hader. Nu siger jeg det agil. Men når jeg siger agil, så mener jeg det i god mening, fordi agil betyder sådan og sådan og sådan for mig. Det er faktisk en arbejdsproces, som kan være rigtig god og givende. Ja. Men man kan også prøve at gå imod misbruget. Men det kræver måske en platform. Altså, jeg læste også en af dine artikler, hvor du havde hudflettet purpose-begrebet. Ja. Og det gjorde jo også efterfølgende, at så blev man lige pludselig reflektere over det purpose-begreb og Simon Sinek's bog, som alle havde været ude at købe, og synes, det var rigtig godt at snakke om, hvorfor. Der er bare ikke rigtig nogen, der efterspurgte det. Nej. I virkeligheden. Men det kræver selvfølgelig en platform, at der er nogen, der gør det. Men du nævner også Djøfbladets undersøgelse, hvor der var lige pludselig 20 ord, hvor rejse og agil og jeg hører, hvad du siger, lå i top 3, og så bliver der lige pludselig fokus på det. Ja. Og det var en nyhed, der kørte i alle medier. Så det kan i hvert fald være en... Det kan også være en vej ind, ja. Der var også noget med at spille hinanden gode. Det er altså et af mine top 3 hadeting. Ja. Vi skal spille hinanden gode. Jamen, hold nu kæft. Ja. Nå, vi skal ikke udlægge stemning i den her. Jeg tror, vi er meget enige. Nej, vi skal altså ikke ødelægge stemningen for meget, men alligevel konkludere, at corporate bullshit, som findes i øvrigt i rig grad i det offentlige, altså kan gøre medarbejdere kyniske og desillusionerede. Det skaber misforståelser, ineffektivitet og et dårligt arbejdsmiljø. Det er kort sagt noget rod. Så lad os lige trække vejret en sidste gang, mens jeg læser de 20 mest forfærdelige ord op fra Djøfs undersøgelse, så du altså ved, hvad for nogle ord, du skal passe meget på med at bruge. Og jeg tænker måske, at det vil være passende med lidt god underlægningsmusik, mens I hører dem. Vi starter fra toppen. Rejse. Jeg hører, hvad du siger. Agil, vi lægger sporene, mens vi kører. Spil hinanden gode. Must win battles. Ja-hatten. Kigge ind i skrådstreg, se ind i. Vækste. Onboarde. Omstillingsparat. Genbesøge. Udfordringer. Align/aligned. Fremadrettet. Jeg tænker at tænke ud af boksen, brændende platform, er i proces med agenda. Ja, det var lidt smertefuldt at høre det der, ikke? Nå, men nu har du altså top 20 over ting, du skal passe på, og nu har vi talt en masse om, hvad problemet er. Og vi har også talt om det faktum, at det ikke er let at udradere, men hvad er egentlig vores muligheder for at gøre noget ved det her overhovedet? Jamen, det handler resten af samtalen om. Og Mikkel starter med at skitsere de tre muligheder, en medarbejder har, når de hører bullshit. Så kan du selv vælge, hvilken en af dem du tager. Nu var jeg lidt hård før og sagde, jeg tror nærmest, jeg kaldte min gæst for naiv, hvis du troede, din bog ville ændre noget. Det var meget arrogant. Det var selvfølgelig ikke sådan ment. Det var bare det misforhold mellem, hvor meget man skal kæmpe for noget, som egentlig er rimelig evident for de fleste. Men hvis nu vi tager lidt over og siger, hvad kan vi gøre ved det? Så hvis vi prøver at dele det lidt op her og sige, jamen der er noget, man kan gøre i modtagerpositionen. Så jeg kan være en medarbejder, der føler sig udsat for bullshit. Mm. Hvad kan de mennesker gøre? Ja. Og så er der selvfølgelig de mennesker, som enten bevidst eller ubevidst producerer en masse af det her varmluft. Kunne det give mening at dele det sådan op? Ja, det kunne det godt. Mm? Skal vi starte med modtagerpositionen? Ja, det synes jeg er rigtig godt, ja. Altså, jeg noterede tre typiske måder, man kan reagere på bullshit på. Mm. Enten så kan man jo spørge direkte, undskyld, hvad mener du egentlig? Eller kan du give mig et eksempel? Eller når du siger agil, mener du så sådan og sådan? Den er jo svær, på trods af, at den egentlig bør være den nemmeste. Ja. Fordi præmissen for den er, jeg er faktisk nysgerrig på, hvad det er, du siger, og hvilken relevans det har for mig. Jeg forstår det ikke helt. Kan du ikke uddybe det? Men det er rigtig svært at være den, der rækker hånden op i en forsamling og vise, jeg er åbenbart den eneste her, der forstår noget, som alle andre tilsyneladende forstår. Ja. Og sådan er det selvfølgelig ikke. Men det kan være svært at gøre, fordi man kan udstille, at jeg er i en vis grad uvidende i forhold til alle andre. Det kan også være, at man kommer til at udstille den, der taler, at vedkommende faktisk ikke selv ved, hvad ordet betyder, eller kan sætte det i en sammenhæng. Men Men det bør jo egentlig være den åbenlyse måde at gøre. Hvis man ellers har en forståelse for, når jeg spørger, så er det, fordi jeg er oprigtigt nysgerrig. Ja. Og ikke, fordi jeg vil udskamme dig. Ja, præcis. Jeg vil bare lige holde lidt fast i den. Det er, fordi jeg jo også ofte ude og tale om noget, der minder om det her. Altså, lad os prøve at konkretisere alt det her. Det er fint, at I gerne vil arbejde på tværs af siloer. Hvad skal vi gøre på onsdag, Bente? Altså, hjælp os. Vi har kun en time tilbage i workshoppen. Og så plejer folk jo rigtig mange sidder med krydsede arme og er blevet meget kyniske omkring det bullshit, der flyver rundt, og det, de ser på plakater og så videre. Når man så spørger dem, hvad har du så sagt? Så siger de ingenting. Ja. Og jeg synes måske bare, at det er vigtigt, at vi lige holder fast i, at det her, det er altså ikke nogen onde ledere, eller altså, det er mennesker, der gør sit arbejde lige så godt, og det at være tavs, det synes jeg også bare gerne, jeg ville anholde her, for det betyder faktisk vildt meget for mig, det her felt her. Det er ikke at gribe ind, det er også en implicit anerkendelse af, at det var relevant sprogbrug. Ja. Og jeg tror, som du selv sagde i en ledsætning her, der er ikke nogen, der forstår, hvad det betyder i rummet. Altså, man skal være meget mere nervøs for at udstille personen på scenen i anførselstegn, eller personen oppe i PowerPointen, end man skal være nervøs for at udstille sin egen uvidenhed. Langt de fleste mennesker, min erfaring, de siger, ej, hvor er det fedt, du spurgte om det der, fordi det er jo bare bullshit. Ja. Har du prøvet at sidde i sådan en situation, hvor folk de har stillet det spørgsmål? Ikke ved mig, men jeg har begyndt at blive opmærksom på selv at stille det rigtig meget. Ja. Over for ledere og over for specialister og udstille dem. Det ved jeg ikke, så kan du ikke forklare mig det. Ja. Og det sjove er, at det bliver taget så godt imod. Ja. Hver eneste gang, vi får sådan nogle gode samtaler på det efterfølgende, og det er som om, de lever helt op. Nu skal vi prøve at konkretisere det, jeg sagde, og sætte det i dit perspektiv. Det er da interessant. Ja. Der er faktisk en, der spørger mig. Vi har også oplevet ledere, de slutter altid af med at sige, hvis jeg har spørgsmål, så står min dør åben. Der er bare aldrig nogen, der kommer ind af den. De sidder jo derinde og venter og håber, at der kommer nogen og spørger. Så de bliver så glade, når der er nogen faktisk, der interesserer sig for at gå i dybden med det. Men viser også et engagement i sit arbejde ved at spørge. Ja, og hvis man først er kommet over på den meget kyniske side, så kan det jo være lidt svært at bevare den der oprigtige nysgerrighed. Så bliver nærmest mere en kæp i hjulet ting. Nu skal jeg lige vise, at de ikke har en skid forstand på det. Ikke? Så det er også godt at reagere for sin eget, skulle jeg til at sige, arbejdsglæde i tide og nå at spørge ind til det. Men jeg er glad for, at du tager det perspektiv op, fordi det var faktisk en af grundene til, at jeg skrev min bog. Det var, fordi jeg håbede, den kunne være med til at starte en samtale, hvor det var gjort det i orden, og spørge, er det, vi siger, bullshit, eller er det meningsfuldt? Og gør det mere okay at spørge ind til ting, man ikke forstår? For i virkeligheden er det jo ikke så reformerende at spørge, hvad mener du egentlig? Er det meningsfuldt, det vi siger, eller er det bare noget sludder? Ja. Så det var den første af de tre ting, man kunne overveje at gøre. Den mest åbenlyse, den mest effektive, vel også den letteste at implementere, men også den, hvor der er en del friktion ved, lige umiddelbart der. Ja, ja den anden er, det er, at man prøver at tale med i samme sprog. Og igen, det giver jo god mening, fordi så prøver man at tale det samme sprog, som nogle af dem, der har indflydelse, taler. Ja. Det, der kan være lidt farligt ved det er måske, at man kan opleve en form for Stockholm-syndrom. Altså, man kommer til at få sympati med sine kidnapper. Ja. Og måske taler et sprog, man ikke bryder sig særlig meget om, men det bliver midlet til at nå et mål. Ja. Og jeg tror godt, man kan miste sig selv lidt i det. Ja. Og det, der kan være problematisk ved den, det er også, at nogle af dem, som er interessante at spørge, når man skal opdage sprog, det er de nye i en gruppe. Altså nyansatte eller nye, der begynder på et studie for eksempel, eller nye i en gruppe. Fordi ved dem, der er nogle uselvfølgelige selvfølgeligheder, hvor ved andre, der er det selvfølgeligheden. For dem, der er de selvfølgeligheder uselvfølgelige. Det lød helt Lars Løkke-agtigt. Men... Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt. Og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre og mindre. Men, mindre. Ja, lige præcis. Men hvis de bare begynder at efterligne, og der ikke bliver lavet, at de ikke bliver tænkt ind, at de skal komme med deres tanker, så går man ind i glip af de ting, som de har, som kan udfordre den måde, man gør det på. Ja, kunne det være, inden vi lige tager træerne bagefter, har du nogle eksempler og nogle refleksioner, hvordan man kunne aktivere de nye medarbejdere endnu mere til at prøve at sætte en kæppe i hjulet? Fordi jeg har virkelig det udgangspunkt, at 95% af det sprog, er der simpelthen, fordi folk de har glemt at dobbelttjekke det. Altså, det kommer af gode intentioner, men det ødelægger arbejdsdage, det ødelægger karriere, det ødelægger motivation. Så nu kommer de der nye studerende fra CBS, eller den nye rengøringsmedhjælper, eller hvem der nu kommer ind i en virksomhed eller en organisation. Hvordan kan vi bruge deres selvfølgelige uselvfølgeligheder, deres mere, mindre gode spørgsmål? Ja, altså man kan jo i hvert fald opfordre dem til at komme med deres spørgsmål og deres refleksioner, og måske indarbejde det i den måde, de kommer ind, altså deres introduktionsforløb i virksomheden, at det er simpelthen noget, de skal tale med. Det giver anerkendelse og belønning i virksomheden, hvis man kan bidrage med det, for eksempel i samtaler med sin nærmeste leder, der kan være lagt ind, når man over de første 3 eller 6 måneder i virksomheden. Man kan også få noget så konkret som en notesbog. Ja. Man kan, hver gang man har noget, når man kommer hjem om aftenen, så lige notere, at det der forstod jeg ikke. Hvad betyder det? Måske ikke hver dag, men måske en gang om ugen, og så have det med i sin samtale med nærmeste leder eller med sine kollegaer. Ja. Altså, man får jo mere af det, man belønner. Så hvis man kan belønne nysgerrighed, så skal man nok også få mere nysgerrighed. Hvad er den tredje typiske respons fra sådan en medarbejder? Ja, den første var at spørge direkte, og den anden var at tale med, og så den tredje, det var stilhed. Ja. Altså, det er en stiltigende accept af, jamen det kan godt være, at vi taler det her sprog, men jeg er egentlig ikke interesseret i at være en del af det. Eller det kan være, at vi har det her teambuilding-arrangement, og det er da også hyggeligt nok at stå og kaste en pose til hinanden, eller bygge et spaghetti-tårn med skumfiduser. Men i virkeligheden vil jeg bare gerne hjem tilbage og løse min opgave. Men nu leger jeg lidt med, for jeg vil ikke være den, der er træls, og når jeg så kommer hjem, så kan vi grine af det med, så kan jeg grine af det med min, med min ægtefælle eller min kæreste over et glas rødvin. Problemet med det, det er, at man løser jo ikke noget. Men så er det jo bare dem, der leger med, der får lov til at lave mere af det. Ja. I stedet for dig, så er der et stort tavst flertal, der ikke gør noget. Jeg tror, de fleste kan genkende sig i den position, fordi det er det pragmatiske valg. Det er nemt at være i den position. Jeg er ikke på tværs, jeg er ikke træls, jeg leger bare med. Mm-hmm. Men i virkeligheden, så kan man jo også ret hurtigt igen miste sig selv, fordi jeg gør egentlig noget, som jeg ikke støtter. Jeg synes, det er noget fis, men nu leger jeg med, fordi jeg ikke vil være irriterende. Ja, næste gang der kommer en justering af bemandingsprofilen i den organisation, jeg er til her, arbejder I ikke, så vil man jo samtidig tænke, så kunne det være, at vi kunne droppe de der spaghetti-tårn og spare 50. Så bliver man jo den der CEO nede i afdelingen, der tror, man også forstår det hele, men fair nok. Man ser, man synes, man spilder penge alle mulige steder, så det er sjovt, mens man bare ignorerer det. Ja. Men ofte synes, at en organisation kommer i modvind, så bliver man meget kynisk og meget negativ, fordi man synes, man kan se alle de her steder, hvor folk bare sidder og flytter papirer rundt og laver bullshit til hinanden. Ikke? Ja. Så lejen er sjov noget hen ad vejen, men på et tidspunkt kan det ret hurtigt vende sig rundt og blive reel modstand, synes jeg. Ja, så du mener, hvis der nu er en, der bliver fyret, en af ens gode kollegaer, så tænker man, kunne I ikke have sparet alle de der spaghetti-tårn væk? Ja. Jeg har masser af venner, der arbejder i store organisationer. Jeg har også en whistleblower-ordning for bullshit. Folk, de sender mig alle mulige ting fra kommuner og så videre. Og det synes de ofte er sjovt at gå og tage billeder ind til sine plakater af pep talks, som folk de har hængt op, som ikke betyder noget. Men det signalerer også en helt klar distance til virksomhedens sådan DNA. Det var egentlig en lang snak for at echo det, du siger, at man kan miste lidt troen på projektet, måske hvis man hører for meget af det. Ja, eller man forstår heller ikke helheden. Hvis man begynder at interessere sig for delene, så kunne det også være, at man kunne forstå, hvorfor har vi egentlig ført de her bureaukratiske lag ind. Ja. Ja, det var altså dine 3 muligheder, når du bliver ramt af bullshit. Nummer 1, stil spørgsmål. Vær oprigtig nysgerrig på, hvad er det, der menes med den pågældende formulering i folderen, strategien til møde, whatever. Nummer 2, jamen du kan da bare tale med for at være en del af flokken. Det er også det, vi kalder for mulle-løsningen. Min mor har altid ønsket sig sådan en, og så negler I den bare. Så mulle, kan du ikke få godt i gang? Men hvis du er så vild for at få den. Det er sgu da min rokokobud! Gud, det er dig, din. Lige nu er det hulens. Men hvis du beder denne her, prøv at se, Mule. Man kan sgu da ikke æde sådan en. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule? Og nummer 3, jamen det er altså den der, hvor du bare stille og roligt leger med, uden at sige noget. Og jeg kan altså ikke sige det her tydeligt nok. Vi har brug for, at du vælger nummer 1. Det var de 3 ting, man kunne gøre som jeg siger bare medarbejder, for nu også det er den klassiske modstilling op. Hvis nu vi taler lidt mere om de mennesker, som rent faktisk sidder og laver de her planer, strategier, processer, en masse abstrakte ord her. Hvad er det, de skal gøre, når de sidder med noget, der kunne blive til en varmluftstrategi, og de sidder og laver værdisæt eller ledelsesmanifester, eller hvad er nogle konkrete greb, vi kan bruge her til at undgå, at vi ender med det her, der kan alienate vores kollegaer og skabe problemer? Ja. Jeg tror, der kan være 2 overordnede vinkler på det. Det ene, det er en større sproglig bevidsthed, og det andet er en større sproglig selvbevidsthed. Ja. Så en sproglig bevidsthed, det kan være en større viden om, hvordan kommunikation fungerer. Og det er primært, når det kommer til bullshit, interessen for at få vendt perspektivet fra afsender tilbage til modtager. Vi kan godt gå i dybden med det lidt mere om, hvordan man så gør det konkret. Ja, ja. Og så den sproglige selvbevidsthed. Det er det her med, at man kan interessere for, hvad er det for et sprog, jeg bærer? Og hvordan giver det mening ind i den organisation, som jeg arbejder i? Ja. Hvilke uoverensstemmelser skaber jeg? Altså, vi har et menneskesyn i vores organisation. Det kan være, at jeg bruger et sprog, som peger en helt anden retning. Altså, vi vil være inkluderende og menneskelige og empatiske, som alle vil være. Ja. Men jeg bruger en masse maskinelle metaforer, fordi de giver mening for mig. Det hænger måske ikke altid så godt sammen. Nej. Og hvis nu, som du også nu har teaset lidt før, for det tror jeg også, det er meget sad at tænke over her. Hvad er så nogle måder, man kan vende det her perspektiv om? Helt konkrete måder. Lad os antage, at vi har en workshop for en ledelsesgruppe, og de har lige præsenteret, og der står bare nedbryde siloer for kundens centrum og være mere innovativ og fjern bureaukrati. Ja. Det er vores indsatsområder. Så siger vi, der er fire røde klude i ansigterne på os. Ja. Hvad er det for nogle oprigtigt nysgerrige spørgsmål, vi stiller dem? Hvad er det for nogle processer, vi tager dem igennem? Hvad er det, vi gør for at hjælpe dem til at komme tættere på deres modsager? Altså, hvis det står direkte nogen, man skal hjælpe, så tror jeg, jeg vil prøve at træne dem i abstrakt konkret. Ja. Kan jeg gå fra... Altså, jeg arbejder med noget, der hedder abstraktionsstigen i min bog, som er meget kendt greb fra kommunikationsfaget, hvor jo længere man bevæger sig op af abstraktionsstigen, jo mere abstrakt bliver det, jo mere man bevæger sig ned, jo mere jordnært og konkret bliver det. Ja. På toppen, der kan vi snakke om fællesskab, og i bunden, der kan det, eller så, når man bevæger sig nedad, så kan det så blive socialt sammenhold, det kan blive fredagsbar og fester, og så helt ned i bunden, så er det fuldstændig konkrete. Vi har en vinbar hver fredag, og vi tager til smukfest hver eneste år. Det er nok noget, der vil passere din video til os. Så det kan være interessant at bevæge, når man har sådan et hurra-ord, som lyder godt, for eksempel sammenhold, fællesskab. I stedet for at bruge det, så prøv at konkretisere det. Hvordan forstår jeg det egentlig? Ja. Fordi når man abstraherer, så er man tilsyneladende enig, fordi der er nok ikke nogen, der vil sige det modsatte. Nej. Jeg går ind fra, at vi er uansvarlige og uengagerede osv. Alle kan blive enige om positive hurra-ord, der er abstrakte. Men lige snart vi begynder at konkretisere dem, så kan vi blive uenige, og så begynder det at blive interessant. Ja. Det kan godt være, at vi synes, at vi skal være bæredygtige, men hvordan skal vi være det? Jeg plejer at sige til ledere, når jeg har haft med noget forskellige rådgivning, eller bare nogen, jeg har mødt, hvis vi har siddet og sparet, at det værste, der kan ske, det er, hvis alle folk er enige i den nye strategi. Ja. Fordi så ved du, så er der noget helt galt, for selv fordi de ikke forstår, hvad det betyder. Altså, og det er jo netop fordi, at vi skal være innovative, og vi skal have fjernbyråkratiet. Yes, det er også det, hvor politikerne under valgkamp alle sammen siger, at vi skal fjernbyråkratiet, for det er alle enige indtil der er nogen, der går ned og fjerner en patientrettighed for at spare 5 djøffer til at administrere den. Så er folk uenige. Ja. Men at fjerne det, altså det ubehagelige byråkrati, det kan alle være enige i. Så det er en god, synes jeg, en god reminder, det der med, hvis dine medarbejdere synes, det er en super fed idé med den her nye strategi her, så er det nok, fordi den ikke er konkretiseret nok. Ja. En anden ting vil jeg bare lige ekko, det du siger med abstraktionsstil, det er bare en anden måde, man også kunne gøre det på, fordi jeg er så stor tilhænger af det meget konkrete der. Jeg plejer som til bare at score det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 passerer videotesten, og 10, det er det mest vanvittige corporate bullshit, du overhovedet kan forestille dig. Og så kan folk sidde og score deres egen ting, og folk er super selvbevidste, når du har givet dem en lille ramme på det. Og så kan man jo bare helt coaching og spørge, okay, det er en 7'er, hvordan vil det se ud, hvis det var en 3'er? Mm. Og samtidig finder man jo også ud af, synes jeg, at hvis du tager fællesskab eller innovation eller whatever, der er forskel på, hvor meget skal brydes ned, alt afhængig af, hvem du er. Er du lige blevet ansat? Har du været der 10 år? Er du en del af projektgruppen? Og der synes jeg også, at det fungerer godt med at have forskellige typer oversættelser. Der er måske en etter, som handler om fredagsbaren onsdag aften. Og det er måske fredagsbar onsdag aften. Der er jeg måske lidt for gammel til. Men for dem, der har arbejdet længere tid i organisationen, der kan det jo godt være, at det er en 7'er, for de kan godt selv finde ud af at oversætte. Ikke? Så sådan en skala fra 1 til 10 kan også være, det er jo bare abstraktionsstilen, vi har lagt ned på maven, skulle jeg til at sige. Men det er bare en anden måde at arbejde med det på. Hvis jeg bare lige må give et sidste eksempel, det er bare så, at jeg husker at give en masse dem, som jeg har set fungere med til lytterne. Der var en, jeg talte med ude i Novo Nordisk, som havde lavet en øvelse med medarbejderne. Den håber jeg også virkelig, du vil lave med nogle af dine kunder, Mikkel. Hvor så lederen skulle stå og formidle den nye strategi, og så skulle medarbejderne stille sig på en skala fra 1 til 5, og så skulle de vandre op og ned af 1 og 5, alt afhængig af, hvor bullshit-agtigt det var. Vi lavede sådan en rigtig, rigtig ondskabsfuld øvelse. Hvor vi satte de stakkels mennesker op på gulvet, og så lavede 3 papkort. 1, 3, 5. Så står du selv som leder nede på 5'eren, og 3, 4, 5 mennesker står nede på 1. Ja. Og så er din opgave at oversætte. Vælg et buzzword. Vælg et strategisk fokusområde. Ja. Og så skal du prøve at forklare til de mennesker, der står nede på 1-tallet. Hvad betyder det her? Ja. Hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for jer? Hvad betyder det for den måde, vi gør noget på? Og opgaven var jo så for dem, der står og lytter, at sige, hvis det her, det giver mening for jer, hvis I kan se, og hvis I kan mærke det, og hvis det også engagerer jer, så må I gerne bevæge jer lidt fremad. I det øjeblik, I ikke kan mærke det længere, og det bliver sådan lidt klichéernes holdeplads, ja, så kan I godt sætte et skridt tilbage. Ej, hvor den genial. Og det er jo simpelthen instant feedback, hvis du nogensinde har fået det. Ja. Og når du som leder står på en ølkasse og måske adresserer 50-100 mennesker og fortæller, nu skal I alle sammen høre her, så aner du ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Nej. De sidder og drikker kaffe og spiser croissant, og det er et eller andet morgenmøde. Men når du så står på gulvet, og du rent faktisk ser folk bevæge sig, så batter det noget. Ja. Og både indsigten i, hvad er det egentlig, jeg synes om det her? Hvad er det, jeg tænker om det? Men også, hvordan kan jeg tilpasse det, sådan, så det faktisk giver mening for alle, ja, uanset hvor de er. Og hvis du så var rigtig, rigtig dygtig, så fik du jo hele gruppen frem på femmeren og et ordentligt kram. Og ellers stod de bare nede på etteren og sagde op og fik sygemeldinger. Der, og, ja. Og med tommelfingeren nedad på sådan en Facebook-agtig måde. Ikke? Men for lidt op at få den der indsigt i, at ved vi reelt set, hvad det er, vi vil? Nå, der er andre ting, du tænker i forhold til at hjælpe lytterne med det her med, hvis man selv sidder og skal bryde sit eget bullshit ned, eller arbejde med at vende perspektivet om til modtageren, som du nævnte. Jamen altså en anden nem test, det er jo den retoriske plathedstest. Jamen den skal vi have med. Den skal vi have med, ja. Ja. Den hænger sammen med noget, som jeg kalder for hurra-ord. Ja. Og hurra-ord, det er et begreb, jeg har fra en dansk sprogforsker, der hedder Leif Becker Jensen, og det er ord, hvor det forventes, at vi udbryder hurra, når vi hører dem. Og det er jo de her, det er jo de her værdier, som vi alle sammen kender, men vi kan aldrig nævne vores virksomhedsværdier. Altså om det er resultater, eller om det er ansvar, kunden i centrum, integritet, engagement, alle de der ord. Faglighed. Ja, hvor vi forventer, at vi råber hurra til dem. Men der er ikke nogen, der vil være uenige. Så der er ikke nogen, altså ordene består ikke den retoriske plathedstest, fordi der er ikke noget normalt tænkende menneske i verden, der vil sige, det er uenig i. Jeg mener det modsatte af det. Ja. Så den kan også være meget god, når man har nogle ord, der giver så god mening for en selv, fordi man har alle konnotationerne inde i hovedet. Så det er altså meget godt lige at teste dem med en retorisk plathedstest. Jamen, den er så god, mening. Og den er jo ældgammel, den er simpelthen bare så effektiv stadigvæk. Jeg har også været, jeg har drillet det, når jeg har været ude i sådan store virksomheder, så plejer jeg også bare at tage deres strategi, og så tage 10 andre C25 virksomhedsstrategier. Der står det samme i dem alle sammen. De vil alle sammen have simplicitet og mindre byråkrati og mere tempo og mere innovation og working across silos. De har vitterligt præcis de samme overordnede strategier. Ja. Og hvis man har det, både i forhold til konkurrenter og alle basically har det, så er det jo også kun i oversættelsen, at man kan vinde over de andre, eller få flere kunder, eller skabe bedre service for borgeren. Alle kommunerne har jo også de samme strategier. Borgeren i centrum, effektivisering. Altså, der er ikke noget nyt i det. Nej. Altså, der er ikke nogen, der er uenig, så bliver det meningsløst, som du også selv fuldstændig. Men det er faktisk sige. Sjovt, du siger det, fordi selve præmissen for værdier og værdibaseret ledelse, det er jo selvfølgelig, at man skal have større grad af ansvar hos medarbejdere, men det er også, at man kan bruge værdierne til at differentiere sig fra andre. Men der er lavet en undersøgelse på et tidspunkt af en dansk forsker fra CBS. Hun kiggede på 166 danske virksomheder og fandt ud af, at de havde alle sammen afarter af den samme gruppe af 20 værdier. Ja. Så de lignede alle sammen hinanden i deres forsøg på ikke at ligne hinanden. Og det er jo lidt sjovt, at værdier kommer først til at give mening, når vi begynder at konkretisere dem. Ja, det er først der, vi kan diskutere dem. Og det er også først der, de rent faktisk kan bruges til differentiering. Ja. Jeg faktisk husker, hvilken organisation det var, som jeg fik rigtig meget inspiration i. Jeg måtte så lægge projektet på hylden, fordi det var for svært bagefter. Men der var en virksomhed, som deres værdier, de havde lavet dem. En vildt god øvelse, det her. Det her over det her. Så jeg tror, at der stod entreprenanthed over tryghed. Og det kunne jeg rigtig godt lide, fordi de sagde, vi vil være entreprenante, det er jo sådan, det vil alle gerne være, finde på en masse hurtige løsninger, og være ung og sej, og sidde i en garage og tjene milliarder. Men hvis du gerne vil være det, så er der jo noget, du giver op, fordi der er ikke noget, der er gratis. Hvis det var gratis, så har alle gjort det. Og noget af det, du giver op, det er, du giver tryghed op. Hvis alt hele tiden ændrer sig, og der ikke er nogen fast base. Og det kunne jeg rigtig godt lide, fordi det positionerede deres værdi, og det gjorde faktisk, vi faktisk villige til at ofre noget tryghed for at få noget entreprenantskab. Ja. Og jeg prøvede at gøre det på min gamle arbejdsplads, hvor medarbejderne også havde efterspurgt en værdisnak, som jeg selvfølgelig prøvede at modarbejde, men jeg blev tvunget ind i det. Jeg må bare konstatere, at vi kunne simpelthen ikke løse det på så kort tid. Fordi hver gang folk siger noget, så siger de jo netop arbejdsglæde over byråkrati. Ja, men det skal være noget, du gerne vil have, ikke? Ja. Og hvis man ikke kan sige, hvad man er villig til at give op, som man i øvrigt virkelig sætter pris på, så kommer man jo aldrig til at få den værdi mere end alle mulige andre, der bare går på arbejde. Mm. Så det der med at sige noget over noget, det er en virkelig god og meget svær øvelse, hvis man virkelig gerne vil arbejde sådan værdibaseret. Ja. I forhold til det her med at vende perspektivet, Du har snakket om retoriske plathedstest, vi har talt om abstraktionsstiger og alt det her. Der er andre ting, du tænker, vi mangler her i forhold til det her med, hvordan hjælper jeg mig selv og mine kollegaer til at undgå? Ja, nu har jeg jo en baggrund fra universitetet, hvor jeg har læst dansk og retorik, så jeg vil også gerne anbefale, at man læser lidt mere skønlitteratur, hvis man gerne vil forbedre sit sprog og ikke falde i de samme modeordsfælder. Så måske man skal læse en skønlitterær bog for hver anden faglitterær bog, man læser. Det gør jeg. Jeg har selv en regel om, at hver gang jeg læser en faglitterær bog, så læser jeg også en skønlitterær bog. Okay. Fordi at jeg har altid gang i både en skønlitterær og en faglitterær bog på samme tid. Ja. Fordi jeg kan godt få en masse god viden fra faglitteraturen, men det sænker simpelthen min sproglige kvalitet, hvis jeg ikke også læser skønlitteratur. Det er nødt til at sige lidt mere om det her med, at det sænker din sproglige kvalitet kun at læse faglitteratur. Hvordan er du kommet frem til det? Jamen, jeg lever meget af at skrive, og hvis jeg bliver... Der er mange faglitterære forfattere, der skriver fremragende, men de skriver bare ikke lige så godt som skønlitterære. Mm. Så selve idérigdommen, måden man kan lege med sproget, måden man kan blive helt skarp på at formulere sit sprog, men også det her med at tænke i, hvordan kan jeg gøre mit budskab forståeligt for min modtager? Altså, hvordan kan jeg bruge en historie, for eksempel? Jeg er meget optaget af, hvor man bruger historier til eller fortællinger, som noget konkret, man så kan knytte abstrakt op på. Ja. Og de historier, dem får jeg fra skønlitteraturen, hvor jeg lærer, altså, hvad er det for nogle greb, de bruger, når de formidler. Ja. Altså, når jeg laver noget, så indleder jeg næsten altid med en historie. Fordi så prøver jeg at sørge for, at den dag, jeg holder oplæg, så er det vitterligt den dag. Den historie, jeg bruger, den bruger jeg så bare den ene gang. Fordi så får jeg ligesom rodfæstet mit budskab i den situation, jeg taler i. Var det Tony Blair, der havde en regel om, at hans tale skulle være 5. minut, skulle der komme en historie. Ja. Fordi der så blev hans tale for... De blev for kedelige. Ja. Det blev sådan nogle... det blev en vej ind i talen igen. Fordi hans tale skulle vidste, at ved cirka hver 5. minut, der begyndte folk at kede sig, så kom der en historie, så lyttede man igen. Så får man opmærksom, så var det noget, man kunne sanse og relatere til. Ja. Nå, Mikkel, tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse at høre om et af mine yndlingsemner. Det er jeg sikker på, at lytterne også er enige i. I lige måde. Tak. Tak. Jamen, så nåede vi endnu en gang til vejs ende på en episode. Vi har reddet rundt på den her faglige kæphest i noget, der minder om 45 minutter. Jeg håber, du nød turen og fik noget ud af det. En meget kort opsummering af de vigtigste elementer, jamen de følger lige her. Der er 3 ting, du kan gøre, når du modtager. Stil spørgsmål, tal med som muligt, eller lad som ingenting. Vælg nummer 1. Når du afsender derimod, jamen, så er der langt flere ting, du kan gøre. Dit ansvar er jo et endnu større, fordi du har taget serveretten på kommunikationen. Her der kommer en række ting, du kan gøre i tilfældig rækkefølge. Du kan give eksempler. Du kan bevæge dig ned ad abstraktionsstigen. Skru eventuelt dine oversættelser på den der tiskala, jeg nævnte. Snup med det ganshorns øvelse med at bede din kollega om at bevæge sig rundt på den her visuelle 5-skala, imens du kommunikerer dit budskab. Brug den retoriske plathedstest og fortæl flere historier, men... Please, spar os for mere bullshit. Vi ses i næste uge, hvor Niklas Brandborg, der har skrevet bogen Gobler Elles Baglæns, får lov til at slutte den her sæson af med at fortælle om jagten på det evige liv. Du skal glæde dig, det er lige dele fascinerende og foruroligende. Ha' en vidunderlig dag. Vi lyttes ved. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. På holdet, jamen, der har vi også Katrine, Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen og Michael Rusbjerg. Den her podcast har faktisk også et nyhedsbrev, og hvis du er med her, jamen, så får du adgang til podcastens ekstra side, hvor du finder gæsternes anbefalinger til deres yndlingsbøger, plus en masse andet ekstra materiale. I fremtiden vil jeg, der er med her, også få mere indflydelse på, hvem der kommer med i podcasten, plus jeg har nogle andre idéer, som I også er de første til at blive indviet i. Du finder linket til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men ikke mindst, jamen, så har der været rigtig god feedback på mit lille videoeksperiment, hvor jeg altså lægger de fulde, uredigerede interviews op på YouTube. Så det fortsætter jeg med, og så har jeg også opgraderet videoproduktionen en lille smule, så nu foregår det altså i et studie, og ikke længere med mine amatøroptagelser. Nå, du finder altså også linket til YouTube-videoen nede i dine show notes. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.